flot ud, som jeg vil forstå. Har du solskin i dit hjerte, der bliver hele verden din. Så smil, hvis du er sur, det er den allerbedste kur. Har du solskin i dit hjerte, bank og vind op på din dør. Du bliver glad og fri, så en flyer forbi, jeg bliver let med godt. En af din dag med en glad melodi, syng dig en solmunter sang. Fløjten er trælde, når den er forbi, syng den.